بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعاذنا الله وإياكم من النار. الله عز وجل bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşler. Evet. Şimdi değerli kardeşlerimiz, bildiğiniz gibi senin soruna geliyorum. Yani benim soruyu cevaplamadan geçti zannetmeyesin. Bildiğiniz gibi beşer olmamız hasebiyle hemen hemen hepimiz hata yapmaya, meseleleri okusak bile, ayet ve hadisleri yani okusak bile yanlış anlamaya müsait varlıklarız. Yani hata da yapabiliriz, yanlış da anlayabiliriz. Öyle mi? Dolayısıyla hiçbir meselede bir beşerin ben mütekamilim, ben her şeyiyle kamil bir insanım demesi asla ve asla hoş bir ifade değildir. Hele hele birçok problemlerin, ihtilafların arz-ı endam ettiği şu dönemde, özellikle inananlar arasında herhangi bir delile dayanmadan, herhangi bir bürhana dayanmadan ben haklıyım, ben hatasızım, ben en doğruyum demesi asla ve asla doğru bir söz değildir. Neden? Çünkü farkındaysanız, altını çizerek yeniden ifade edeyim, herhangi bir delile dayanmadan ben doğruyum, ben haklıyım, ben hatasızım bu mevzuda sözünü kullanmamız çok yanlıştır. Delile dayanmadan. Ama elimizde bir delil söz konusu ise onu ne yaparız? Öne sürebiliriz. Bununla beraber o delilden yanlış istidlal de yapabiliriz. O delili de yanlış anlayabiliriz. İnsan değil miyiz? Çünkü bazı hadisler, ayetler var ki o an onu okuduğunuzda farklı bir anlayışa sahip olursunuz ve onun doğru olduğunu zannedersiniz. Ama daha bilgili bir insan, hayır o öyle değil deyip, oradan anlaşılması gereken şudur diyerek onu delillendirirse, ha demek ki buradaki anlatılmak istenen şey buymuş deriz. Mesela adam ayet-i celileyi okuyor. وَمْسَهُ بِرُؤُسِكُمْ Başlarınızı mesedin ayeti. Ne hatırlarsınız? Abdesti anlatıyor. Başlarınızı mesedin. Adam bunu okur. Buradaki lems, Arapçası olsa dahi bakınız. Buradaki lems, buradaki başı meshetmenin, yani böyle bir kısmını da yapsak yeterlidir. Bunu diyebilir ve buradaki, bu ayeti celledeki meshin, oradaki lemsin bir kısmı olduğuna da delalet edebilir. Olabilir yani. Yani bir kısmı diye anlasa ve kafasını öyle meshetse buna bir şey diyemezsiniz. Ta ki karşısına bir başkası çıkıp da neden öyle yapıyorsun? O da ayeti celileyi gösterdiğinde ve siz de o ayeti celile doğru Ama sizin istidlaliniz yanlış. Yani oradaki lemsin ne manaya geldiği senin dediğin şekilde değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme baktığımızda ben görüyorum ki Resulullah'a inen bu ayeti Resulullah şöyle anlamış ve böyle yapmış. Nasıl yapmış? Abdest alırken başına sımas ederiz ki bunu defalarca anlatıyoruz. Ama bugün bu farklı bir mevzuya girdik. Onun için bir daha misal veriyoruz. Allah Resulü kaplama mes dediğimiz, yani kadın olsun erkek olsun, ön taraftan tutuyor, ta arka saç bitimine kadar götürüyor, tekrar geriye getiriyor. Demek ki bu ayeti celileden anlaşılması gereken budur. Yani mantık mefhum olayı. Ayetin mantuku doğru ama İslam ona bir mefhum yüklemiştir. Başınızı mesedin, oradaki lemsten kasıt budur deyip biraz önceki gibi elimizi dörtte bir, yani bugünkü Hanefilerin yaptığı gibi yaparsak olabilir. Ama diğer delil yoksa, bu adam bunu yapıyorsa bu adama bir şey söyleyemiyorsun. Çünkü o lemsin anlamlarından bir tanesi de odur. Bir kısmını meshetmek olabilir. Hatta değdirseniz de olabilir. Mesh, dokunmak anlamındadır. Ellemek anlamındadır. Sıvazlamak anlamındadır. Böyle de olur, böyle de olur. Ama başın nasıl mesh edileceği hususunda az önceki hadis-i şerif olayı bitiriyor. Olayı netleştiriyor. Öyle mi? Ve peygamberin anladığı gibi o ayet anlaşılıyor. Dolayısıyla biz burada nasların mantıkından bir şey anlayıp kendi başımıza hareket edebiliriz belli bir noktaya kadar, ama bir başkası gelip de hayır, o nasın mefhumu şudur, yani o nasın, o ayetin, o hadisin anlaşılması gereken şekli şudur deyip size delili sunarsa bu başkadır. Neden bunu misal verdik? Yani biz beşeriz. Hata edebiliriz. Ayet okuyup, hadis okuyup, o an onun mefhumundan haberimiz olmayabilir. Onun ne anlama geldiğini bilemeyebiliriz o an. Onun için hiçbir zaman iddialı bir şekilde oturduğunuz meclislerde elinizde açık ve net bir şekilde deliliniz olmadığı sürece hiç kimseye bu anlamda üstünlük taslamayasınız, büyüklük taslamayasınız. Sadece ve sadece biziz doğruyuz diye iddia etmeyeceksiniz. Umulur ki sizin bilemediğiniz bir şekilde farklı bir karinesiyle o okuduğun ayetin, hadisin farklı bir şekilde anlaşılması gerektiğini söyler İslam, öyle mi? Allah Azze ve Celle Kerim kitabında وَفَلَا تُذَكُّوا أَنْفُسَكُمْ, ey siz sakın nefislerinizi tezkiye etmeyin. Huve a'lemu bimen itteka. O sizin hanginizin daha güzel korunacağını en iyi bilendir. Yani kendi kendinizi tezkiye etmeyin. Sizi tezkiye etmesi gereken Allah olmalıdır. Sizi temize çıkacak olan, sizin davanızın doğruluğunu söyleyecek olan Allah olmalıdır. Resulü olmalıdır. Siz kendi kendinizi asla tezkiye etmeyiniz. Öyleyse kardeşlerim, keşmekeşliğin, ihtilafların hat safhaya ulaştığı, özellikle inananlar arasında hat safhaya ulaştığı şu dönemlerde bizim asla ve asla delilsiz körü körüne hareket etmememiz, delilsiz körü körüne konuşmamamız, oturduğumuz yerlerde bir ayet, bir hadis dahi okumuş olsak onun illa o manaya geldiğini söylemememiz gerekir. Böyle bir mukaddimeden sonra arkadaşımızın şimdi sorusuna geçiyoruz. Arkadaşımızın okumuş olduğu bir hadis-i şeriftir. Hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğu zaman iftida tekbirinde ellerini omuzları hizasına kadar kaldırırdı. Rukuya gittiğinde ellerini omuzların hizasına kadar kaldırırdı. Rukudan doğrulduktan sonra da ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldırırdı. Secdelerde ise bunu yapmazdı. Secdelerde ise bunu yapmazdı. Rivayetin birisi bu, Abdullah İbni Ömer'den. Hocam ben bunu okudum. Ama görüyorum ki sizler secdelerde de ellerinizi kaldırıyorsunuz. Senin sorun bu olabilir. Bir başkası da diyor ki hocam ben bunu okudum. İşte biraz önceki söylediğimiz hadisi okudum. Allah Resulü rukuya giderken yani iftida tekbirinde rukuya giderken rukudan doğrulduktan sonra ellerini omuzların hizasına kadar kaldırırdı. Bunu okudum ama bununla beraber ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin secdeye giderken ve secdeden kalkarken de ellerini kaldırırdı. Bu hadisi de okudum. Şimdi birisinde kaldırırdı diyor, birisinde kaldırmazdı diyor. Hocam, bu hadisleri nasıl anlamamız lazım? Bu hadisleri nasıl anlamamız lazım? Burada tenevvuat değil, tenakuz var. Çünkü birisinde kaldırırdı, diğerisinde kaldırmazdı diyor. Bunun adı tenakuzdur. Yani zıtlıktır. Tenevvuat değildir. Tenevvuat çeşitliliktir. Eğer deseydi ki bazen öyle yapardı, bazen de böyle yapardı. Eğer bunu deseydi biz bazen öyle, bazen de öyle yapardık. Bunun adı tenevvuat olurdu. Yani çeşitlilik olurdu. Ama burada tenakuz var. Yapardı, yapmazdı. Yapardı, yapmazdı. Ve soru soruluyor. Burada bizim bu olaya tavrımız ne olmalı? Kaldırmamamız mı gerekir? Kaldırmamız mı gerekir? Veya birisi Buhari ve Müslim hadisi. Buhari ve Müslim hadisini diğerlerine tercih mi etmemiz gerekir? Bu konuda ne yapacağız? Bunlar sahih. İkisi de sahih. İlim ehli bu konuda ne yapmıştır? Bu konudaki yapılması gereken şey nedir? El cevap değerli arkadaşlarım. Bakınız. Birincisi İbni Hacer el-Askalani'nin dediği gibi çok güzel bir hadis usulü ile alakalı çok güzel bir kural zikrediyor. Tabi delillere dayalı olarak diyor ki birbirine muhalif iki haberden birisini diğerine tercih etmediğiniz sürece iki mütenakızdan doğru bir şeyin hasıl olması imkansızdır. Anlaşıldı mı bu ifade? Tekrar edeyim mi? Kalemi zamanında alacaktın. Tekrar ediyorum bakınız. Birbirine muhalif iki haberden birini diğerine tercih etmediğiniz sürece iki mütenakızdan doğru bir şeyin hasıl olması imkansızdır. Hacer el-Askalani'nin bu sözü gerçekten de bu kural gerçekten de harika bir söz, harika bir kural. Çünkü birbirine zıt olan bir şeyden iki şeyden daha doğrusu tek hak bir şey hasıl olmaz kardeşler. Bunu birini diğerine tercih etme mecburiyetindeyiz. Aleyküm selam. Hemen oturunuz. Şimdi tercih nasıl olmalı? Öncelikle değerli arkadaşlarım birbirine muhalif iki şeyi elinize aldığınız zaman önce kontrol edeceğiniz şey nedir? Ne olmalıdır? Sahih mi gayri sahih mi? Önce buna bakarız. Ortada biri sahih, biri zayıfsa herhalde bu çok basittir. Sahihi alınır, zayıfı kenara bırakılır. Öyle mi? Olay çözülür. Birincisi bu, buna bakılır. İkincisi nasih ve mensuh olayına bakılır. Yani ortada bir nesh olayı var mıdır? Ne demek nesh? Nasih mensuh olayı yani şer'i bir nas'ın yine şer'i bir nasla ortadan kaldırılması demektir. Şer'i bir nas'ın yine şer'i bir nas ile ortadan kaldırılması demektir. Bir tane misal verelim. Hadislerden misal verelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ilk zamanlar rukuya gidildiği zaman eller apış arasına konuluyordu. Yani iki el şöyle yapıştırılıp apış arasına konuluyordu rukuya gittiğimiz zaman, gidildiği zaman. Ve daha sonra Ve daha sonra eller dizler üzerine konuldu. Eller dizler üzerine konuldu. Yani önce şer'i bir nas dediğimiz ellerinizi apış arasına koyacaksınız. Önce bu şekilde namaz kılınıyordu. Herhalde insanlar kafalarına göre böyle namaz kılmıyordular. Önceden böyle emredildiği için, peygamber böyle kıldığı için. Daha sonra bu neshedildi. Yani bu hüküm ortadan kaldırıldı. Elleriniz dizleriniz üzerine koyacaksınız denildi. Bakınız bu bir misaldir. Anlayasınız diye bir tane misal verdim. Çoğaltılabilir misaller. İkincisi ne dedik? Nasih mensuh olayı varsa ne yaparız? Neshedilmiş ise birisini onu kenara bırakırız. Bu mensuh. Yani bu neshedilmiş. Dolayısıyla yeni hüküm, sonradan gelen hüküm bizim için bakidir. Şimdi birbirine zıt iki şey okuyabilir insan. Birisini o okur, diğerinden haberi olmayabilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kurban etlerini evde 3 günden fazla kalmasını yasaklamıştı diyor. Adam bunu okuyabilir Buhari'de. Bu bir hadistir, sahihtir. Kurban etlerini 3 günden fazla evde tutamazsınız. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha sonraları ne yaptı? O zamanlar insanlar ihtiyaç içerisindeydiler. Dağıtılsın, ikram edilsin diye bunu söylüyor. Ama daha sonraları kurban etlerinizi yiyiniz, tasadduk ediniz ve saklayınız diyor. Yani saklayabilirsiniz de, yiyebilirsiniz de, infak edersiniz. Ama o günlerde, o ilk günlerde 3 günden fazla evde saklayamıyordunuz eti. Böyle bir şey de varsa kapatın telefonlarınızı. Yani böyle nasih mensuh olayı varsa bu da kolaydır kardeşler. Hangisi neshedilmişse onu kenara bırakırsınız. Yeni hükme ele alırsınız. Böyle bir şey de yoktur. Diyelim ki üçüncü olarak hadislerin arasını bulma olayı. Yani nasıl anlaşılması gerekiyor ki ikisini de reddetmeyelim. Buna da bakılır. Eğer böyle bir çözüm yolu da yoksa değerli kardeşlerim, eğer böyle bir çözüm yolu da yoksa buraya da hazır bir misal getirelim mi? Yani nasıl hadislerin arasını bulacağız? Şöyle bulacağız bir misalle, mesela Fatiha konusu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bildiğiniz gibi Fatiha'sı olmayanın namazı yoktur diyor. Fatiha'sı olmayanın namazı yoktur. Diğer bir rivayette namazı güdüktür. Yani noksandır, eksiktir diyor. Ardından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kıraatının arkasında okuyanlar yüzünden kendisine ağırlık verdiğini anlatan bir hadisi şerifi var. Hatırlarsanız, bir sabah namazında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize namaz kıldırdı. Sabah namazı bildiğiniz gibi cehri namazdır. Biz de onun arkasından ona yetişebilmek için okuyorduk hızlı. Allah Resulü namazını bitirince bize yöneldi ve dedi ki, kıraatıma ağırlık verdiniz. Yani siz de mi benimle beraber hızlı okuyorsunuz? Onlar evet ya Resulallah, sana yetişebilmek için okuyoruz dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imamınızın arkasında Fatiha'dan başka bir şey okumayın diyor. İmamınızın arkasında Fatiha'dan başka bir şey okumayın diyor. Bakıyorsunuz ki başka rivayetlerde imamın kıraatı sizin kıraatiniz. O okuduğu zaman siz susunuz. Şimdi burada hem Fatiha'sı olmayanın namazı yoktur diyor bir taraftan. Diğer taraftan da imamın kıraati sizin kıraatinizdir. İmam okuduğu zaman siz susun. Şimdi hadislerin arasını cem edeceğiz. Burada yine Buhari'nin, Hacerül Askalani'nin dediği gibi burada da bu hadise sahih gözüyle bakmayanlar da var. Ama Buhari daha kesin, daha net bir ifadeyle diyor ki eğer bu hadis sahih de olsa Bu nasıl anlaşılırdı biliyor musunuz? Bu şöyle anlaşılırdı. İmam okuduğu zaman siz susuyorsunuz. İmam sekte yaptığı zaman siz okuyorsunuz. Bakın hadislerin arasını cem ediyor. Hadislerin arasını buluyor. Yani birini kabul, birini reddetmiyor. İmam okuduğu zaman siz susun. Yani ben Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Siz arkada benimle beraber değil. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yani benim kıraatıma ağırlık verecek şekilde, karıştıracak şekilde sesli değil. Ben Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğim zaman bitiriyorum, sekte yapıyorum. Şu anki imamlar gibi böyle beşe takıp hızlı hızlı değil. Ben Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğim zaman, durduğum zaman, sekte yaptığım zaman arkadaki cemaat ne yapacaktır? O da Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyecektir. Yani ben okuduğum zaman susacaksınız. Değilse benim okumam size de yeterlidir. Siz hiç okumayın anlamında anlaşılmaz. Hadisleri bak böyle cem edeceksin. Hadisler böyle cem edilir. Aleyküm selam. Hemen otur. Hemen oturun. Hadisleri böyle cem edeceğiz. Bakın burada bir cem olayı vardır. Yani birisini atıp birisini kenara bırakmadık. İmam okuduğu zaman sus. Ama nasıl sus? Tamamen terk et mi? Yani imamla beraber okuyup imamın kıraatını karıştırma. İmam okuduğu zaman sus. O sekte yaptığında sen de oku. Çünkü imam okusa da, cehri okusa da sen de okuman gerekiyor. Fatiha'sı olmayan namazı yoktur diyor çünkü. Öyle mi? İşte hadislerin arasını cem etme, hadislerin arasını bulma olayı da böyle olmalıdır. Ben birer tane misal veriyorum anlayasınız diye. Böyle bir imkan da yoksa o zaman ne yapıyoruz? Birbirine muhalif iki haberden birini diğerine tercih etme mecburiyetindeyiz. Bunları sıraladık. Sahih zayıf olayında problem yok, şunda yok, şunda yok. Böyle bir şey yok. Ama ortada gerçekten bir tenakuz var. Bu sefer ne yapıyoruz kardeşler? Yine tercih şartlarından bir tanesi. El-müsbetu mukaddemu alel-menfi. Müsbet menfiye mukaddemdir. Yazma, zahmet etme. Sana verdiğim şeylerin içinde var. Kaidelerin içerisinde var. El-müsbetu mukaddemu alel-menfi. Ey, ne demek yani? Müsbet menfiye mukaddemdir. Diğer bir ifadeyle ispat edilen, edilmeyene takdim edilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem secdelerde ellerini kaldırmazdı diyor birinde. Diğerinde ne diyor? Kaldırırdı. Kaide neydi? El-müsbetu mukaddemu alel-menfi. İspat edilen edilmeyene takdim olunur. Peki burada yapılması gereken ne Mustafa? Soruyu soran sen. Sen nasıl anladın Alpaslan? İspat edilen edilmeyene tercih edilir. Elleri kaldırmak ispat edilmiş. Aferin. Güzel dinliyormuşsunuz. Katılıyor musunuz? Doğru mu anlamış? Doğru anlamış değil mi? Burada müsbet kaldırdı. Menfi ise kaldırmadı. Müsbet menfiye mukaddemdir. Görenin sözü görmeyenin sözüne takdim edilir. Buna normalde de misaller veriyoruz anlayasınız diye. Örneğin burada 3-5 kişiye sorduk. Levent abiyi bugün Kayseri'de gördünüz mü? Alpaslan dedi ki hayır görmedim. Veys sen gördün mü? Görmedim. Yusuf sen gördün mü? Görmedim. Sel hocan sen gördün mü? Hayır ben de görmedim. Fatih sen gördün mü? Fatih dedi ki gördüm. Kimin sözü kabul edilir? Fatih'in sözü kabul edilir. Diğer insanların sözü yalanlanır mı? Diğer insanlar yalancı mı? Görmemişler. Bakın şimdi. Bu görmemiş olabilir. Görenin sözü görmeyene tercih edilir. Velev ki 50 kişi görmedik dese, bir kişi gördük dese tamam. Tabii ki bunlar Müslüman, sıka insanlar. Bunlardan bahsediyoruz. Görenin sözü görmeyene takdim edilir. Yani birinci kural çerçevesinde sormuş olduğunuz sorunun cevabı elleri kaldırmazdı. Kaldırırdı. İki rivayet var. İkisi de sahih. E hangisini tercih edeceğiz? Birini terk edip birini alacağız mecbur. Çünkü tenakuz var burada. Nasih mensuh olayı şu bu yok. Tenakuz var burada. Burada Abdullah İbni Ömer peygamberin secdelerde el kaldırdığını görmemiş. Diğer taraftan Allah'a hamdolsun ki 9 tane sahabeden, ki Şeyh El-Elbani de bunu sahihliyor, 9 tane sahabeden peygamberimizin secdeye giderken, kalkarken ellerini kaldırdığını anlatıyor. Hatta bu sahabelerin içerisindeki bir kişi de Abdullah İbni Ömer, yani tekrar Abdullah İbni Ömer başka rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm secdeye giderken ellerini kaldırdı diyor. Yani Ahmet Muhammed Şakir'in de dediği gibi güzel bir izah bence. Diyor ki önceleri Abdullah İbni Ömer demek görmemiş peygamberimizin secdelerde el kaldırdığını. Daha sonra kendisine Allah Resulü'nün secdelerde el kaldırdığı anlatılıyor. Kendisi bu sefer peygamberin secdeye giderken, kalkarken ellerini kaldırdığını söylediği gibi bunu fiilen kendisi de yapıyor. Yani kendisi de ellerini secdeye giderken kaldırıyor. Öyleyse sorumuzun cevabı öyle cahilce bir takım insanlar gibi biz de hadis getirdik. Bizimki de hadis. Ama bizimki Buhari Müslim hadisi. Böyle cahilce itirazlardan ziyade adabına, edebine, kuralına uygun hareket etmek lazım. Yani usulüne uygun hareket ederseniz ihtilaflı bir şey söz konusu olamaz. Usulsüzlük usulsüzlük getirir. Onun için ben size ara sıra da diyorum, hatırlarsanız usul ile alakalı, kaidelerle, kurallarla alakalı bir şey duyduğunuz zaman hemen yazın, kaleminize sarılın. Çünkü bu size birçok yerde lazım olacaktır. Usulsüzlük usulsüzlük getirir. Eğer usul bilirseniz işiniz kolaylaşır. Şimdi burada arkadaşımızın sormuş olduğu sorunun cevabı herhalde netleşti bakınız. Konuyla ilgili bir bakıyorsunuz ki Şeyh El-Elbani'nin Sıfat-ı Salat-ı Nebi isimli eserinde yani peygamberimizin namaz kılma şekli kitabında şöyle bir şey anlatıyor. Bu parmak hareketinden bahsediyor Şeyh El-Elbani. Diyor ki teşehhütte parmağı hareket ettirme olayı sahihtir. Yani tahiyyat okuduğumuz zaman ne yapıyoruz? Parmağımızı hareket ettiriyoruz diyor. Bu sahihtir diyor. Ardından da diyor ki buraya dikkat edin. Ardından da diyor ki hareket ettirmezdi rivayetleri de var diyor. Ama onlar sahih değildir. Sahih olsa bile diyor, müsbet menfiye mukaddemdir. Yine hareket ettirirdi alınırdı diyor. Bakınız şimdi. Şeyh El-Elbani'nin bile burada bu ifadesinden kendisine Allah rahmet eylesin, Allah cennetine koysun kendisini, günahlarını bağışlasın. Bu sözlerinden hareketle Şeyh El-Elbani'ye hayatta olsaydı, yanında olsaydım, inan elimi kaldırır şu soruyu sorardım. Derdim ki Şeyh, Allah razı olsun sizden, siz secdelerde el kaldırma olayını, kaldırırdı kaldırmazdı olayını izah ederken, şöyle bir hadislerin arasını cem etme hususuna değinmişsiniz. Ve demişsiniz ki bazen kaldırırdı, bazen kaldırmazdı. Çünkü o secdelerde el kaldırma olayına böyle bir yaklaşım getiriyor. Diyor ki bazen kaldırırdı, bazen kaldırmazdı diyor. Ben şimdi burada elimi kaldırırdım Şeyh. İnan bunu yine sorardım. Yani derdim ki her ne kadar açık ve net bir şekilde Şeyh burada hata yapmıştır bana göre de olsa yine derdim ki Şeyh yani neden böyle bir izah yaptın? Halbuki şurada şöyle diyorsun. Bunu sorardım. Neyi sorardım? Az önceki söylediğimizi. Yani Şeyh siz teşehhütte parmak hareketini anlatırken hareket ettirirdi hadisleri sahihtir. Ettirmezdi hadisleri ise sahih değildir. Sahih olsa bile hareket ettirirdi, bu alınır. Çünkü müsbet menfiye mukaddemdir demişsiniz. Şimdi secdelerde el kaldırma olayında da şeyh, ikisi de sahih. Sen sahihliyorsun bunların ikisine de sen sahih diyorsun. Sahih olsaydı bile secdelerde ellerini kaldırırdı, kaldırmazdı. İfadelerini nasıl cem edeceğiz? Nasıl anlayacağız? Cevap şöyle olması gerekmez miydi? Sahih de olsa kaldırırdı alınır. Neden? El müsbetü mukaddemu alel menfi. Şeyh El Elbani de olsa insandır, hata yapabilir mi? Yapabilir kardeşim. Bunu sorabilirsin edepli, adaplı bir şekilde. Şimdi burada tabii ki bunları neden misal veriyoruz? Bugün tercüme edilmiş. Şeyh El Elbani'nin de namaz kitabı okunuyor. Diğer değerli hocalarımızın da, işte Ebu Said hocamızın da işte namaz kitabı var. O da okunuyor. Bu tip ufak tefek mevzularda problemler var. Nasıl anlamamız gerekir? İkisi de ilim ehli hocalarımız, Allah razı olsun. Ama insandırlar. Bize körü körüne bizleri taklit etmeyiniz diyen de onlardır. Delillere bakın. Biz bir beşeriz. Hata da edebiliriz diyen de yine onlardır. Çünkü onlar da öncekilerden öğrendiler. Öncekiler de aynısını söylüyordular. Biz burada bakarız değerli kardeşlerim. Doğru olanı alırız. Şimdi burada biz ne yapıyoruz? Secdelerde elleri kaldırma olayını kabullenmek zorundayız. Öğretilen bu. Kural bu. Kaide bu kardeşim. Sahih de olsa biz el kaldırma olayını alırız. Kaldırmazdı sahih de olsa. Kaldırmazdı sahih de olsa bunu alırız. Bakınız yine bu kuraldan bahseden Bukhari rahimullah. Bukhari. Yani bunlar kuraldır. El Elbani de olsa, diğer ilim ehli insanlar da olsa herhalde bunları yani bir yerlerden alıyorlar. Bunların kendilerine nispet edildiği deliller vardır. Öyle kurallar, kaideler, ipsiz sapsız biraz argo tabirle başıboş dolaşan şeyler değildir. Bunlar bir delillere dayalı olan şeylerdir. Bukhari rahimullah müsbet menfiye mukaddemdir veya sıkanın ziyadesi makbuldur. Bunlar aynı anlamda ifadelerdir diyebiliriz. O da bundan bahsederken açın yine Bukhari'nin sahihinde, orada diyor ki sahabilerden bir tanesi Fadıl İbni Abbas olması lazım. Fadıl İbni Abbas Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethi günü Kabe'de namaz kılmadı dedi. Diğeri de diğer bir sahabede kıldı dedi. Neticede diyor Fadl'ın sözü bırakıldı. Ben şunu bir bulayım da sahabenin ismini de düzgün söyleyelim. Yanlışlık olmasın. Yani burada sahabenin Allah Resulü Mekke fethi günü Kabe'de namaz kıldı sözü alınıyor. Evet, Bukhari'de Fadıl İbni Abbas Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fetih günü Kabe'de namaz kılmadı diye rivayet etti. Doğruymuş Fadıl İbni Abbas. Bilal ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gün Kabe'de namaz kılmıştır. Bakınız ne kadar benziyor birbirlerine. Biri diyor kılmadı, biri de diyor ki kıldı. Alparslan'ın dediği gibi secdeler derler kaldırdı, kaldırmadı. Bakın Bukhari burada diyor ki neticede Bilal'in sözü alındı, Fadl'ın sözü kenara bırakıldı. Neden? Sıkanın ziyadesi makbuldur. Diğer bir ifadeyle el müsbetu mukaddemu alel menfi. Müsbet menfiye mukaddemdir. Tamam mı? Onun için her zaman ziyadeli olan şey. Hatta Kitab-ı Şehadet bölümünde yine Bukhari rahimullah diyor ki eğer iki şahit fulan kimsenin fulan kimse üzerinde bir dirhem alacağı var diye şahitlik yapsalar, diğer iki kişi de 1500 dirhem alacağı var deseler, ziyadeli olan alınır biliyor musunuz? 1500 diyen alınır. 1500 denilen alınır. Bunları çoğaltabiliriz. bu kuralları anlatan alimleri de çoğaltabiliriz. Onun için yani bu şartlar çerçevesinde, bu kurallar çerçevesinde bizim meselelere adil yaklaşmamız. Böyle körü körüne, hizipçi bir anlayışla, kimin yanına gidip geliyor isek, aman onun dediğinden dışarı çıkmayalım, kimin sözünü dinlersek ocu oluruz anlamında meselelere yaklaşmayacaksınız. Araştıracağız, soruşturacağız, doğru olanını yakalayacağız, doğru olanını da her yerde anlatacağız. Yapacaksınız, ondan sonra anlatacaksınız. Ya boş ver, sen öyle yap, ben de böyle yap. Yeni gelen bir arkadaşımız, hani sinek küçük, mide bulandırır derler ya, yeni gelen bir arkadaşımız, daha ciddi ve önemli meseleler varken bir bakıyorsunuz ki kafayı buna takmış. Şeytan dürtüklüyor. Bununla uğraştırmak istiyor. Bu önemsiz bir mevzu değildir. Yani İslam'da önemsiz bir konu vardır, önemsiz bir mevzu vardır sözünü asla söyleyemeyiz. İslam'da her konu önemlidir. Ama biri birinden daha önemlidir diyebiliriz. Biri birinden daha ehemmiyetli diyebiliriz ama önemsiz bir konu yoktur. Önemsizse niye böyle oluyor ki o zaman, öyle mi? Demek ki önemli. O zaman biz ne yapacağız? Bunu öğreneceğiz güzelce kardeşim. Doğrusu nedir? Kaldırdı kaldırmaz da olayında yaklaşımımız nasıl olmalıdır? Tercihimiz ne olmalıdır? Tercih sebepleri nelerdir? Bunları güzel öğrenmemiz lazım. Şimdi Alfaslan'ın, anladın mı Alfaslan'ım? Söylemiş olduğunuz bu şeyi güzel anladınız mı? Mütmain olduysanız bunu rahatlıkla yaparsınız ve bunu anlatabilirsiniz de. Bununla alakalı sormak istediğiniz bir şey var mı? Şimdi hocam bu iki delili karşımıza getirdikten sonra siz diyorsunuz ki ziyade siganın ziyadesi birbirine yani, sıkanın ziyadesi makbuldur. Makbuldur diyorsun mesela. Biz bu yönden bakarsak da karşı tarafta dersek hayır bu önceki bir görüştür. Sonra neshedilmiştir dersek. Delil? Bu şekilde açıklar. Kim söylüyor? Mesela der bu hadisin şeyi sonradan gelmiştir. Yani başın. İbn Ömer sonradan yaşadığından mesela. Hayır, İbn Ömer'le beraber bakın. İbn Ömer'le beraber 9 sahabe var. Peygamberin kaldırdığını söylüyor. İbn Ömer de kaldırıyor. Nesk olayı olsa bile kaldırmazdı olur. Kaldı ki buna öyle bir şey diyen kim? Nerede diyor? Bunu kim diyor? Yani bir şey söylediğiniz zaman bunu bir yere dayandıracaksınız. Senden önce bunu kim söyledi? Hasan. Ona da soracağız. Nereden aldın bunu sen? Bu sözü neye dayanarak söylüyorsun? Bu din adına konuşulan bir şeydir. Bunu bir yere dayandırmaz isen bunun hesabı çetin olur. Falan demiş diyebilirsin. Falan demiştir dersin. Ama senden önce böyle bir şey yapma. Bak Şeyh El-Elvani'ye bile izahı bırakın siz. Şeyh El-Elvani'ye bile biraz önceki mevzudan dolayı sormuşlar. Yani deniliyor ki Şeyh senden önce bunu bu şekilde arasını tevil eden kim var? Yani secdeler derleri kaldırırdı, diğer taraftan kaldırmazdı. Ara sıra yapardı diye tevil ediyor. Yani şey yapıyor, arasını cem ediyor. Senden önce böyle bir şey yapan kim? Bu konuda. Albani de olsa sorarız. Öyle mi? Albani'nin kendi sözüyle bak yine burada. Dedik ki bak, Şeyh senin sözünle, hareketle burada ellerin kaldırılması gerekiyor. Sahih de olsa müsbet menfiye mukaddemdir. Öyle aklımıza geleni sormaktan ziyade ya ilmi bir şey öne süreceğiz. Yani denir ya, böyle bir şey de var. Bunu da falan demiş. Bunu bir yere dayandıracağız. Değilse senin o dediğin şekilde cahilci ifadeleri kimse kararaya almaz. Yani diyeceksin senden önce kim söylemiş bunu? Var mı söyle? Yok. Onu geç diyeceksin. Alıyorsunuz yine ele, hani madem ki bu tip mevzulardan söz açıldı, yine kendi aramızda bakıyorsunuz ki Fatiha mevzusu bunlardan bir tanesiydi. Fatiha olayını biraz önce ne yaptık? Çözdük. Daha da genişletebiliriz. Bu da yine kendi aramızdaki problemlerden bir tanesidir. Cehri namazlarda bakıyorsunuz ki arkadaşlarımızdan okumayanlar var. Halbuki o da güya delil getiriyor. Yani imam okuduğu zaman siz susun. İmamın kıraati sizin kıraatinizdir. Bu hadisi bir kere zayıflayanlar var. Yani hadisin sahih olmadığını söyleyenler olduğu gibi sahih olsa bile şöyle anlaşılır diye Buhari rahimullah, İbn Hacer el-Askalani sahih olsa bile böyle anlaşılır diyor. Yani tamamen Fatiha terk edilmez. Onun için deliller güzel işi hallediyor yani. Burada yapılması gereken okumasıdır. Bu gibi delilleri duyduktan sonra zaten insan rahat da edemez. İmamın arkasında öyle duruyor. Rahat edemez yani. Madem ki Fatiha'sı olmayanın namazı yoktur, yani sakin, suskun bir şekilde duramaz insan yani. Fatiha konusu bunlardan bir tanesidir. Secdelerde el kaldırma bunlardan bir tanesidir. Ondan sonra yine bizim meşhur ihtilaflarımızdan bir tanesi, rukudan sonra el bağlanıp bağlanmama konusu. Bu konuda da eğer gerçekten delille hareket ediyor isek, eğer gerçekten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü delil ise, bu konuda yine açık ve net bir şekilde anlatılan şeyler vardır. Yani biz meseleleri çözemediğimizden dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den açık ve net bir şekilde bize illa şunu desin istiyoruz. Mesela ben Allah Resulü'nü gördüm, Semiallahu limen hamide, Allahümme Rabbena lekel hamd dediği yerde de ellerini tekrar bağlardı. Bizim beyefendi böyle bir şey istiyor. Açık ve net böyle bir şey istiyor. Halbuki kendi yaptığına dair açık ve net bir şey yoktur. Semiallahu limen hamide deyip ellerini omuzları hizasına kadar kaldırdı, ondan sonra salardı. Böyle bir şey de yok. Yani açık ve net bir şey arıyorsan böyle de bir şey de yok. E peki ne yapacağız? Az önce denildiği gibi sen öyle yap, ben böyle yapayım mı diyeceğiz? Eller havada mı kalacak dediği gibi Alparslan'ın? Ne yapmamız gerekir? Halbuki kardeşler, bakınız. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Namazının kıyamında sağ el sol kolu üzerinde göğsüne bağlamıştı diyor. Sağ el sol kolun üzerinde göğsüne bağlamıştı diyor. Şimdi değerli kardeşler, onun da inşallah izahına geçiyoruz. Solun üzerine koydu. Şimdi Fatih'ciğim ondan bahsetmiyoruz biz. Yani biz namazda el bağlamadan bahsetmiyoruz. Yani namazın kıyamında sağ el sol elin üzerine konulur. Veya göğüs üzerine bağlanır. Biz bundan bahsetmiyoruz. Bu doğru, sahih. Ama aramızda şöyle bir ihtilaflı mesele var. İhtilaflı mesele, hani Allahu Ekber diyoruz, ellerimizi bağlıyoruz ya göğsümüze. Dediğiniz gibi hadisler bu anlamda. Fatiha'mızı okuyoruz, Zamm-ı Suremizi okuyoruz. Ondan sonra Allahu Ekber deyip rukuya gidiyoruz. Rukudan doğrulduktan sonra, yani Semiallahu limen hamide, Allahümme Rabbena lekel hamd, ellerimizi omuzlarımız hizasına kadar kaldırdık mı? Şimdi ellerimiz ne olacak? Burada mı kalacak? Burada mı donacak kalacak? Salacak mıyız? Yoksa ne yapacağız? Bu elleri ne yapmamız lazım? Burada bir problem. Burada bir problem var. Orada ayaktaki hali kıyamış, orada da bağlayacağız. He. Namazda ayak. Biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki, biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki, Sel Hoca'nın dediği gibi, biz diyoruz ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kılma şekline bir bakalım. Bakıyoruz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor, birisi görmüş, görüyor, anlatıyor. Diyor ki, ben Allah Resulü'nü gördüm. Namazın kıyamında sağ eliyle sol elini tutuyordu. Namazının neresinde? Kıyamında. Namazın kıyamında eller bağlanıyormuş. Böyle bir delille hareketle, böyle bir delilden hareketle biz diyoruz ki namazın içerisinde ne kadar kıyam varsa el bağlanır. Şimdi adam itiraz ediyor. Diyor ki, adam diyor ki bu birinci kıyam diyor. Bu birinci kıyam diyor. Biz diyoruz ki tamam, birinci kıyam. Orası da kıyam. İkincisinde ne yapacağız? Semiallahu limen hamideh dedik. Dikeldik. Bunun adı ne? Buranın adı ne? buranın adı ne soruyoruz? Adam farklı cevaplar veriyor. Diyoruz ki kardeş, buranın adının kıyam olduğunu da İslam söylüyor. Yani sahabe diyor ki biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi diyor Semiallahu limen hamideh deyip kıyamda o kadar dikeldiğini gördük ki secde etmeyi unuttu zannettik. Kıyam diyor bakınız. Ondan sonra diyor ki biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi diyor secdeye varmadan diyor biz kıyamdan eğilmezdik diyor. Bakınız. Oradaki dikilme hali, yani kıyam zaten ayakta durmak demektir. Ben Allah Resulü'nü gördüm. Namazda ayaktayken ellerini bağlardı diyor. Arapçasından Türkçe'ye çeviriyoruz. Ben Resulullah'ı gördüm. Namazda ayaktayken ellerini bağlardı diyor. Şimdi bu hadis var. Sahih. Resul namazının kıyamında namazda ayaktayken ellerini bağlardı. E biz diyoruz ki tamam, birincisinde ellerimizi bağladık. Kıyamdı. Doğru. Rukiye gittik. Semiallahu lümen hamide. Dedik burada ne yapacağız? Adam diyor salacaksın. Delil? Salacaksın, var mı delil? Yok. E diyor sizin kıyamda el bağlanır. Onun için bakın burada da altını çiziyoruz. Lafzın hususi olduğuna delalet eden bir karinesi olmadıkça her lafız umum ifade eder. Anladın mı? Kur'an-ı Kerim ayetinde hani bu ayet benim için diyen sahabe var ya, aynı manaya geliyor mu? Hayır. O ayrı. O itibar lafzın umumiliğinedir. Sebebin hususiliğine değil. O ayrı. Karıştırmayacaksın. Benzemiyor. Karıştırmayacaksın. Burada lafzın hususi olduğuna delalet eden bir karinesi olmadığı müddetçe her lafız umum manada, yani umum ifade eder. Ha şimdi kıyam, şimdi o duruşun hali kıyamdır. O duruşun adı kıyamdır. Oranın farklı bir ismini zikretmiş olsaydı, yani ayakta durmanın, o anki halinin ayakta durma değil de farklı bir adı olmuş olsaydı biz bunu kabul ederdik. Yani delille bunu söyleseydi biz bunu kabul ederdik. Ama biz burada diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin umum bir ifadesi var. Umum bir uygulaması var. Namazın kıyamında ellerini bağlardı. Ne yapıyoruz? Namazın içerisinde ne kadar kıyam varsa ellerimizi bağlıyoruz. Pekala, salınacağına dair zayıf dahi yok. Salınacağına dair öyle bir delil asla ve asla yoktur. Zayıf bile mi yok? Zayıf bile yoktur. Zayıf bile yoktur. Şimdi burada meselenin güzel anlaşılması açısından birkaç daha misal verelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazının rükusunda Subhan Rabbiyal Azim ve bihamdihi derdi. Hangi rükusunda Alparslan? Namazın rükusunda Subhan Rabbiyal Azim ve bihamdihi derdi. Hangi rükusunda sorsa? Bir tane rükusu var. Sana geldik Veys, sen ne dersin? Sen de aynısını dersin. Sen ne dersin? Sen en akıllı ifadeyi kullandın. Namazın içerisinde ne kadar ruku varsa hepsinde, hepsi bir değil. Sen sus, senden geçti. Bak, namazın içerisinde ne kadar ruku varsa onlar söylenir. Çünkü Resulullah namazının rukusunda diyor. Namazın rukusunda diyor. Namazda ne kadar ruku varsa orada ne yaparmışız? Orada ne yaparmışız? Subhan Rabbiyal Ala dermişiz veya Subhan Rabbiyal Azim. Subhan Rabbiyal Azim ve bihamdi dermişiz. Peki başka bir soru. Hangi namazında? Sabah namazı mı? Öğlen, ikindi, akşam, yatsı, hangi namazında? Bütün namazlarında. Çünkü namazında diyor. Herhangi bir namazdan bahsetmiyor. Umum ifadedir. Namazında diyor. Vitir olur, gece, hangisi olursa olsun. Ayrı, hususi olarak bir şey zikrederse, o zaman dersiniz ki tamam. Namazın içerisinde ne kadar secde varsa, biz orada ne yaparız? Secdelerde yapılan duaları yaparız. Peki, tilavet secdesi diye bir şey var mı? Tilavet secdesi. Biz, hiçbir delil olmasa tilavet secdesinde ne yapardık? Subhane rabbiyel ala ve bihamdihi, subhane rabbiyel ala ve veya subhaneke Allahümme rabbana ve bihamdike Allahümme affedi derdik. Öyle mi? Bunu derdik. Ama tilavet secdesiyle alakalı başka bir delil gelmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tilavet secdesinde okuduğu şey farklı. Secede vecihiye lillezî halakahu ve şakka sam'ahu ve basarahu bihavlihi ve kuvvetihi. Bu gelmiştir. Bunu diyeceksin. Bunu diyeceksin çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle. Peki tilavet secdesinde nasıl secde yapılır? Nereye yönelilir? Kim diyor? Yani secde ile alakalı umum bir ifade vardır. Secde nasıl nereye yönelerek yapılır? Kıbleye. Peki secde nasıl yapılır? Ayaktayız. Tilavet secdesi ne yapacağız? Tamam, aynen. Ne yap? Önce ellerimizi mi dizlerimizi koyacağız? Önce ellerimizi koyacağız. Peki nereden hareketle biz bunu diyoruz? Diğer bak şimdi. Yani secdenin nasıl yapıldığı hususunda bize deliller zikredilmiştir. Biz ancak onun duası ile alakalı bir değişikliği değişik bir delilden sonra yaptık. Hayır, ne kıyası? Ne alakası var? Kıyas olur mu? Secdeye nasıl gideceğimizi öğretmiş bize. Hayır, o zaman biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazının kıyamında derken hangi namazı? Yani tek tek tek tek bütün isimlerini saymamıştı. Bunun adı kıyas değildir kardeşim. Eğer böyle bunu kıyas anlıyorsalar, hayır. Biz kıyasa zaten karşıyız. Bu asla kıyas değildir. Ama siz de kıyas yapıyorsunuz. Hayır, bu bir kıyas değildir değerli kardeşim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazının secdesinde şu duaları yapardı. Bitti. Hangi namaz denildiği zaman? Bütün namazlarında. Hangi secdesi dediğiniz zaman namazın içerisinde kaç tane secde varsa. Öyle mi? E peki bu konuda nasıl anlaşmamız gerekiyormuş? Yani naslar çerçevesinde, naslar doğrultusunda yapılması gereken hangisiymiş? Elleri bağlama kardeşim ya. Yani bunu zorlanmaya hiç gerek yoktur. İhtilafı çözüyor bakınız. Kur'an ve sünnet ihtilafı çözer. Bakınız size farklı yönden yanaşayım. İnşallah burayı da güzel dinleyin. Mesela ayeti celilede aranızda ihtilafa düşerseniz ferudduhu ilallahi ve rasul demiyor mu? Her türlü ihtilafta dini olan her türlü ihtilafta Allah'a ve Resulüne gidin demiyor mu? Yani kitaba ve sünnete. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Bunun anlamı kitap ve sünnette dini olarak, dinle alakalı olarak her şey var demektir. Yani ihtilafa düştüğünüz her mevzuyu halleder kitap ve sünnet. Şu küçücük mevzu dediğiniz olayda ellerimizi salacak mıyız yoksa bağlayacak mıyız? Bu bir ihtilaf mıdır aramızda? Küçük de olsa ihtilaftır. Bu ayeti celileye göre kitap ve sünnet bu ihtilafı çözer miymiş? Çözermiş diyor. Yani kitaba ve sünnete gidin. Kitaba gidiyoruz, Resul size neyi verdiyse alın diyor. Neye yasak ettiyse ondan kaçının diyor. Ben bu ayetle, bu ayetten hareketle Resul'ün verdiğini almam gerekir. Ayetin nuzul sebebi farklı olabilir. Az önce sen dedin. Ayetin nuzul sebebi farklı, bir fey taksimatı ile alakalıdır. Ama itibar lafzın umumiliği nedir? Sebebin hususiliğine değildir. Resul size neyi verdiyse onu alın. Sahabe de böyle kullanıyordu bu ayeti. Farklı şeyler için kullanıyordu. Gidiyoruz biz Allah'ın Resulüne. Resul, çünkü Resul'e gidin diyor. O ne verdi, neyi verdiyse onu alın. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gidiyoruz. Resulullah'a namaz konusunda şöyle bir nazar ettiğimizde Resulullah namazının kıyamında ellerini bağlarmış kardeşim ya. Neden zorlanıyoruz? Neden illa itiraz ediyoruz? Neden bunu kabullenirsek falancı oluruz korkusu var? Yani birileri bize şunu da demesinler. Neden illa bunun üzerinde duruyorsunuz? Hayır, illa bunun üzerinde durmuyoruz. Yüzlerce binlerce başka derslerimiz de var. Ama bu bir problemse aramızda bazen tadını tuzunu kaçırıyorsa, bunu da öğrenelim. Aha, anlatmaya çalışıyoruz. Al size delil getirdim. Allah Resulü namazının kıyamında ellerini bağlardı diyor. Ben burada namazın kıyamıdır diğerlerimi bağlıyorum. Peki sen bağlanmayan arkadaşım, kardeşim, canım ciğerim, sen de böyle umum ifadeli bir delil getir. Buna delil getiremez. Ardından ona neyi soruyorum bak? Diyorum ki, siz böyle her şeye açık ve net bir şey istiyorsunuz ya. Siz secdeye gittiniz. Allahu Ekber dediniz, secdeye gittiniz. Kalktınız iki secde arasında. Ellerinizi nereye koyuyorsunuz? Niye? Delil. Herkes değil. Bakınız. İki secde arasında da ellerini dizlerinin üzerine koyardı. Böyle bir şey yok. Ama biz Allah Resulü'nün oturma şeklinin, teşeğütteki oturma şeklini tarif ederken ellerini uyrukların üzerine, yani dizlerin üzerine koyduğunu anlatıyor. İki secde arasında da böyle yapar. Böyle bir şey söylemiyor. Yani namazın içerisinde her yerde her şeyi tek tek anlatmıyor. Umum bir ifade zikreder. Bu umumla hareket edersin. Anlaşıldı mı? Bak buradan da bir şeyler çıkarmanız lazım. Normalde burada ellerini dizlerine koyuyorlarsa rükudan sonraki kıyamına da koyması lazım. Heh, onu anlatıyoruz yani. Eğer rükudan sonra kıyamına salıyorsa burada da salacak yani. Ondan sonra deniliyor ki, buna da izah getirirsek güzel olur. Dinleyecek olanlar da var inşallah. Ondan sonra deniliyor ki, madem ki burası da kıyamsa Fatiha okunsun. Bakın şimdi. Yani Semiallahu limen hamide deyip kalkıyoruz ya. Madem ki diyor burada kıyamsa Fatiha okunsun. Şimdi karıştırılan şeylere bakınız. Biz şimdi namazın kıyamında neler okunur bunu mu tartışıyoruz? Bunu mu konuşuyoruz? Bunu mu izah ediyoruz? Yoksa namazın kıyamında ellerin keyfiyetini mi konuşuyoruz? Veya da neler okunacağına dair de hayır. Ne okunacağını belirten şeyler. Hayır, onu demiyorum. Önce burayı anla. Soruyu anla. Soruyu bir anla ondan sonra. Biz neyi konuşuyoruz? Önce burayı anla. Sen karşımdasın. Ben internete koyacağım. Bu sohbeti onlar da dinleyecek. Başkaları da dinleyecek şimdi. Biz şimdi burada hani itiraz ediliyor ya, madem ki burası da kıyam, yani Semiallahu limen hamide dedik kalktı ya, madem ki burada kıyam, Fatiha okunsun. Kıyamda Fatiha okunur. Bakınız şimdi. Arkadaş, biz namazın kıyamında ne okunur, ne söylenir, bunu mu konuşuyoruz? Bunu mu anlatıyoruz? Yoksa namazın kıyamında ellerin keyfiyetinden mi bahsediyoruz? Hangisinden bahsediyoruz? Ellerin keyfiyetinden bahsediyoruz. Biz şimdi ellerin keyfiyetinden bahsedip, eller birinci kıyam, ikinci kıyam nereye konulur? Bunu hallettikten sonra ardından senin soruna geçebiliriz. Namazın kıyamında ne yapılır? Ben sana bu sefer sorarım, hangi kıyamında? Bakınız, namaz iki kıyamda, öbür kıyam arasında da fark var. Bak şimdi, namazın ilk Allahu Ekber dedik, namaza giriş kıyamı bir. Birinci kıyam. Burada ne yapıyoruz? Sübhaneke okunur. Başka dua okunur. Fatiha, Zamm-ı Sure okunur. Ardından diyoruz ki rükuya gidersiniz. Rükudan kalktıktan sonraki kıyamda ne okunur? Bu rükudan kalktıktan sonraki kıyam. Elleri konuşmuyoruz. Elleri hallettik. Ne yapılacağını, ne konuşulacağını şimdi. Diyoruz ki Semiallahu limen hamide dersin. Allahümme rabbena lekel hamd. Hamden kesiren tayyiben mübareken fi. Bak ne diyeceğini söylüyor. Ondan sonra secdeye gittik. Secdeden kalktık. Bir daha secdeye gittik. Ondan sonra tekrar bir daha kıyama kalktık mı? Sübhaneke okunur mu? Hayır. Niye? Birinci kıyam. Okunuyor da. Yani her Fatiha'nın okuduğu yerde Sübhaneke de okunmaz. Öyleyse biz namazın girişindeki kıyamda farklı bir şeyin, ikincisinde farklı, ondan sonra en sonki üç rekatlı namazın üçüncü rekatında veya dört rekatlı namazın üçüncü ve dördüncü rekatında Zamm-ı Sure okur muyuz? Hayır. Yok. Demek ki her birisinde yapılması gereken şeyler de farklı. Biz elleri Biz ellerden bahsetmiyoruz. Eller göğüs üzerine bağlanır. Sağ solun üzerinde göğüse bağlanır. Ama bu kıyamlarda ne okunur derseniz, arkadaşım dersin, birinci kıyamda Sübhaneke'yi okursun veya Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'd ilahir. Bunu okursun. Ardından Euzu Besmele çeker, Fatiha okursun, Zamm-ı Sure okursun. Rukuya gidersin, rukudan sonra kalkarsın. Buranın adı da kıyamdır. Ama burada Semiallahu limen hamide. Allahümme Rabbena lekel hamd. Hamden kesiran tayyiben mübareken fi. Bunu dersin. Bu da namazın bir rekatında ikinci kıyamıdır. Ondan sonra gidersin. Kalkarsın ikinci rekata. İkinci rekatın kıyamında Fatiha'dan başlarsın. Yani burada yine de yeniden Sübhaneke okumana gerek yok. Yani her birinin şeyi ayrı ayrı zikredilmiştir. Zamm-ı Sure bile peygamberimize bakıyorsunuz. Tamam mı? Allah Resulü Aleyhisselam bir ve ikisinde Zamm-ı Sure okuyor. Hatta birinciyi uzatıyor. İkincisi biraz daha kısa oluyor. Hepsini ayrı ayrı anlatıyor. Ne okunacağını, ne yapılacağını. Ama eller hususunda sen kendin böyle batıl bir kıyaslama yaparak buranın adı da kıyamsa Fatiha okunacak. Ne alakası var? Hiçbir alakası yoktur değerli kardeşim. Hiçbir alakası yoktur. Zorlanmayla böyle bir şey. Efendim? Yani burada siz de tabii ki benim karşımdasınız diye, siz benim talebelerimsiniz diye, bana gelip gidiyorsunuz diye, siz de benim söylediklerime aldanmayacaksınız. Siz de benim söylediklerimin, efendime söyleyeyim, delilini bilmeden körü körüne hareket etmeyeceksiniz. Ben burada nasıl anlatıyor isem, eğer bunu anladıysanız yapacaksınız. Başkalarını anlatırken de böyle anlatacaksınız. Böyle olmalısınız. Körü körüne hareket etmeyeceksiniz. Senin sorunun cevabı, ardından aramızdaki ufak tefek ihtilaflarla alakalı 3-5 mevzunun izahı işte bu baptadır. Yaklaşık bir saat sürdü. Yeter mi bu? Yeter arkadaşlar.